bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandın. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül. O bir yolcu, sen bir hancı, gördün en son yalancı, içindeki derin sancı, gitmez dedim, kaldı gönül. Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. Gözlerin bakar da görmez, ellerin tutar da bilmez. Gece gündüz fark edilmez, demedim mi sana gönül? Sabahın tam üçündesin, dertlerin en gücündesin. Hala onun peşindesin, gitme dedim, gittin gönül. Böylesi sevdiğin için, bir gördüğüm olduğu için, ağlıyorsun için için, demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül.